5 czerwca to najlepsza cena na rynku. Śpiesz się, oferta limitowana. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przed nami popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry, jest poniedziałek, drugi dzień lipca. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Opozycja chce informacji rządu w sprawie procedury uruchomionej przez Brukselę przeciwko Polsce. Lekarze rezydenci grożą protestami, jeśli nie będzie realizowane podpisane z nimi porozumienie. Sejmowa komisja rozpoczyna pracę nad obywatelskim projektem Zatrzymaj aborcję. Platforma Obywatelska domaga się informacji premiera o dialogu z Komisją Europejską w sprawie wszczętej dziś procedury. Chce, by Mateusz Morawiecki przedstawił ją na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu. Robert Kropiwnicki z PO mówi, że opozycja chce m.in. wiedzieć, czy rząd zamierza wycofać się ze zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, podobnie jak zrobił to z ustawą o IPN-ie. Chcielibyśmy bardzo, żeby teraz pod naciskiem opinii publicznej polskiej przede wszystkim, ale również pod naciskiem Komisji Europejskiej wycofali się z tej złej ustawy o Sądzie Najwyższym, która gwałci niezależność Sądu Najwyższego i chce podporządkować sędziów Sądu Najwyższego prezydentowi i ministrowi sprawiedliwości. Domagamy się tego, żeby premier przyszedł na salę sejmową i wyjaśnił nam te wszystkie wątpliwości i odpowiedział na pytania opozycji. Wiceszef MSZ-u, poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski-Welsenk, pytany przez dziennikarzy, czy rząd zakłada zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, powiedział, że do tej pory Polska włożyła bardzo dużo w dialog z Komisją Europejską. Sejm, przypomnę, wprowadził szereg zmian legislacyjnych, również w ustawie o Sądzie Najwyższym, w odpowiedzi na zalecenia kierowane przez Komisję Europejską i chcielibyśmy, żeby teraz też pewnego rodzaju elastycznością i zrozumieniem i wsłuchaniem się w nasze argumenty wykazała się Komisja Europejska. Pokazaliśmy naszą gotowość do dialogu, liczymy na pokazanie też takiej gotowości ze strony organów europejskich. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce za ustawę o Sądzie Najwyższym. Zakwestionowała przepisy odsyłające część sędziów, także pierwszej prezes, w stan spoczynku. Według komisji grozi to upolitycznieniem sądu. Komisja wezwała Polskę do wprowadzenia zmian w ustawie i dała jej miesiąc na odpowiedź. Kolejne protesty zapowiadają lekarze rezydenci. Twierdzą, że rząd nie dotrzymuje podpisanego z nimi w lutym porozumienia. O kształcie protestów zdecyduje nadzwyczajny zjazd przedstawicieli wszystkich organizacji lekarskich pod koniec lipca. Przygotowane są 3 scenariusze, mówi wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów OZZL Jarosław Biliński. Pierwszym z nich będzie powrót do wypowiadania opt-outu. Jest także dyżurowanie zgodnie z kodeksem pracy i zgodnie z dyrektywą unijną, to znaczy po 5 godzin dziennie. I punkt kulminacyjny, do którego niestety trzeba dążyć, to tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2019 masowe zwalnianie się z pracy. Rezydenci przypominają, że od lipca powinna wejść w życie ustawa zwiększająca nakłady na zdrowie do 6% PKB. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko mówi, że ustawa zwiększająca nakłady na zdrowie jest w parlamencie. Podkreśla też, że porozumienie z rezydentami jest realizowane. Przygotowane są konkretne akty prawne, rozwiązania, które mają wprowadzić do porządku prawnego te ustalenia z tego porozumienia. Właśnie do Sejmu trafił projekt ustawy. Jest przygotowany w taki sposób, że będzie obowiązywał z mocą obowiązującą od 1 lipca, więc tutaj nie jesteśmy w żadnym kolizji czy sprzeczności z podpisanym porozumieniem. Rezydenci prowadzili protest głodowy w październiku ubiegłego roku. Potem młodzi lekarze wypowiadali klauzulę opt-out, nie godząc się na pracę powyżej ustawowych 48 godzin tygodniowo. Obywatelski projekt Zatrzymaj aborcję znów w Sejmie. Prace nad nim właśnie teraz powinna rozpoczynać Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt zakłada usunięcie z obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny prawa do aborcji eugenicznej, czyli gdy badania wykażą duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W projekcie pozostawione ma być prawo do aborcji, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub gdy powstała w wyniku gwałtu. Ogólnopolski strajk kobiet zapowiedział manifestację przed Sejmem. Biskupi przypomnieli wczoraj parlamentarzystom o potrzebie dotrzymania obietnic, jeśli chodzi o ochronę prawa do życia. Dyżurny numer policji 997 od dziś będzie łączył z operatorami numeru 112. Ma to usprawnić działalność służb ratunkowych, mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Z jednej strony policja zostanie odciążona, w szczególności od różnego rodzaju fałszywych zgłoszeń. Z drugiej strony w CPR-ze są skupieni ludzie, którzy mają doświadczenia. Stąd też oczekujemy, że poprzez ujednolicenie tych procedur możliwość skoordynowania akcji ratunkowych będą przebiegały sprawniej. Połączenia z numerem 112 mogą być realizowane przez centra z całej Polski. To oznacza, że na przykład w przypadku zajętych wszystkich linii w Białymstoku zgłoszenie może być przyjęte przez operatorów ze Śląska. Nie będzie to miało wpływu na czas reakcji odpowiednich służb, zapewnia kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku Krzysztof Hryniewicki. System jest jednolity w całej Polsce. Jest jednakowo wyszkolony operator numerów alarmowych. Zbierając podstawowe informacje o lokalizacji zdarzenia, o tym, co się stało, może powiadomić jednocześnie 3 służby w każdym miejscu w Polsce i nie wydłuża to zupełnie czasu przyjęcia i obsługi zgłoszenia. Podlaskie jest 8 województwem, w którym połączenia z policją obsługiwać będą pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod numerem 112. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No dobrze, to jeszcze pytanie ze 100 punktów. Kto zgasił światło i wyłączył ogrzewanie? Za oknem przy Myśliwieckiej ciemnawo, zimnawo i do tego kapuśniaczek od czasu do czasu sączy się z nieba. Brrr. A jak u Państwa, może są gdzieś w Polsce cieplejsze strony, proszę koniecznie dać znać. A według ostatnich prognoz, teraz deszczowe chmury wiszą nad północno-wschodnią Polską. Na termometrach od 12 stopni w Suwałkach do 23 w Szczecinie. W nocy temperatura minimalna, przeważnie od 9 do 11 stopni. Chłodniej w kotlinach górskich i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Tam od 4 do 7 stopni. Najcieplej nad samym morzem do 13-14 stopni. A wtorek nadal pochmurny, deszcz w okolicach Zatoki Gdańskiej i północnego wschodu kraju. Temperatury od 15 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wlazł kotek na płotek i mruga. A ty nie trać czasu, tylko pędź do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, raz jeszcze popołudniowa zmiana. Zapraszamy do Trójki i kłaniamy się. Jest 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Sprawdźmy, co przed nami do godziny 19. W ostatnich dniach w kilku miastach doszło do protestów przeciwników unijnej dyrektywy o prawie autorskim. Czy internetowi grozi cenzura? Generalnie nam grozi cenzura internetu. Wolne memy, to co chcemy. Nie dotyczy to prawa indywidualnych użytkowników, którzy dalej będą mogli robić wszystko to, co do tej pory. Kampania samorządowa oficjalnie jeszcze się nie zaczęła, zaczął się za to wysyp wyborczych propozycji dla seniorów. To jest usługa mobilna, czyli przyjeżdża pani podolog. Usługa jest dedykowana seniorom powyżej 80 roku życia. Różne instytucje państwowe od jakiegoś czasu zaczęły dostrzegać tą grupę społeczną. Prawdopodobnie również i politycy tak postrzeganych wyborców, również tych starszych, w starszym wieku, również się dostrzegają. Trójkowe wilki morskie zawinęły już do bezpiecznego portu przy Myśliwieckiej 3x5x7. Pozostałe wspomnienia. Dobra, rozlewamy mydło i szczotami w stronę dziobu. Jeden za drugim. Choroba morska dotyka każdego. Miałam bardzo brudny korytarz. Osoby wychylały się za burtę, a zadaniem bosmańskich było to, żeby ich przypinać szelkami, żeby czasami się nie wychylili za bardzo i nie wylądowali w morzu. Morska proza życia. Pytanie, jak teraz poradzić sobie na stałym lądzie? Agnieszka Szwajgier i Tomasz Kowalczewski po 16.30 opowiedzą o rejście niepodległości, z którego właśnie wrócili. Powiemy też o zawodzie podwyższonego ryzyka. Jest Polka na ekranach, to znaczy na moim ekranie, na Państwa nie. Podniosła swoje olbrzymie ramiona niczym skrzydła jakiegoś holenderskiego wiatraka. Dziś dzień dziennikarza sportowego, a dziennikarz sportowy w postaci Michała Olszańskiego pojawi się już za chwil kilka w studiu Mundial. W programie także rozmowa Michała z księciem Janem Żylińskim. Mnie zawsze interesowało pranie mózgów Anglikom, bo im się wydaje, że oni wygrali bitwę o Anglię, a to jest całkiem nieprawda. Stąd pomysł, który zresztą od nich wyszedł, żeby wybudować 30-metrowy pomnik w śródmieściu Londynu poświęcony polskim pilotom i ich roli. Ta rozmowa po 18, także po 18 reportaż. Reportaż dziś tylko dla dorosłych słuchaczy. Historia tajemniczej śmierci radnego Pawła Chruszcza z Głogowa. To społecznik walczący z lokalnymi patologiami, który popełnił samobójstwo. Jego bliscy nie dają wiary tej wersji.

kapitalna cenzura internetu, w dodatku prowadzona przez algorytmy, czyli przez tak zwane boty, przez automaty, które będą decydować o tym, co jest plagiatem, co nie jest plagiatem. Czy faktycznie ta dyrektywa cenzuruje internet? To jest kwestia biznesowa. Jakub Kralka, redaktor naczelny serwisu bezprawnik.pl. Pojawiają się tutaj wydawcy prasy, przede wszystkim wydawcy niemieckiej prasy. Niemiecka władza walczy w interesie swoich przedsiębiorców. Po prostu realizuje ich interes. Na zagrożenia, jakie dla wolności słowa niesie debatowana obecnie reforma prawa autorskiego, zwraca w swoim raporcie uwagę Dawid Kaj. Natalia Mileszyk, prawniczka z Centrum Cyfrowego. Czyli specjalny sprawozdawca do spraw wolności słowa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Twierdzi on, że zaproponowana regulacja będzie stanowiła zagrożenie dla wolności słowa oraz wymusi stosowanie mechanizmu cenzury prewencyjnej przez platformy internetowe, która w znaczny sposób ograniczy to, co i kto może komunikować w internecie. Przeciwnicy tej dyrektywy często krytykują szczególnie artykuł 13, który wprowadza obowiązek filtrowania treści chronionych prawem autorskim. Co to w praktyce oznacza? Tak naprawdę wprowadza konstrukcje, które istnieją od dawna. To jest na YouTubie od lat. To jest tak zwany system Content ID, który po prostu skanuje treści w poszukiwaniu naruszeń prawa autorskiego, czyli jeśli ktoś wrzuci piosenkę na przykład z przebojem znanej piosenkarki w tle, to YouTube to naruszenie wykryje i albo zażąda usunięcia takiego filmu, albo na przykład prowadzi kompromisowy model, że ktoś może sobie taki film zostawić, ale pieniądze powędrują z tytułu wyświetlania reklam właśnie do wydawcy tej piosenkarki. No to faktycznie wygląda na system, który zabezpiecza na przykład artystów przed piractwem internetowym. System taki nie jest w stanie rozpoznać prawa cytatu, ani też parodii czy krytyki politycznej, co do której mamy prawo w internecie. Dlatego też wielu specjalistów zwraca uwagę na to, że wprowadzenie artykułu 13 będzie miało realny wpływ na nasze wolności, szczególnie wolność słowa. Chodzi o to, aby w środowisku cyfrowym podmioty, które wykorzystują materiały prasowe, mogły to czynić, ale za wypłatą rekompensaty. Jacek Wojtaś z Izby Wydawców Prasy. I nie dotyczy to prawo pokrewne absolutnie w żadnym stopniu indywidualnych użytkowników, którzy dalej będą mogli robić wszystko to, co do tej pory. Dla wielu osób w dzisiejszym świecie internet jest jedynym miejscem wyrażania swoich opinii, poglądów czy pozyskiwania informacji. Ważne jest, żeby platformy, które nie filtrują treści, mogły nadal powstawać i funkcjonować. A jeśli dyrektywa wejdzie w życie w obecnym kształcie, to nie będzie takiej możliwości. No właśnie, o to, co w rzeczywistości kryje w sobie unijna dyrektywa, nazywana przez internautów drugim akta, pytał Mariusz Krzemiński. Do tego tematu wrócimy także w Pulsie Trójki o 17.45. A jakie jest Państwa zdanie, czy grozi nam cenzura internetu? A może to wydawcy gazet są ofiarami w tej całej sprawie i po prostu domagają się słusznych swoich praw od tekstów, które tworzą także dziennikarze. 16 minut po godzinie 16 spoglądamy na to, co dzieje się na mundialu, a tam Brazylia gra z Meksykiem. Od 16 minut na stadionie w Rosji 0-0. Rzut rożny będą wykonywali Meksykanie. Ale szczegóły od Michała Olszańskiego już za chwil kilka w Studiu Mundial. Thank you. 21 minut po godzinie 16. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję. Odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata. Ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. Są emocje, będą jeszcze większe, chociaż na razie Brazylia, Meksyk 0-0. Jak tutaj nie miał, no, nie mógł strzelić? Tak, no. Blisko było. No. Przedobrzył. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Myślę, Michale, że znajdziemy wspólny język, bo ja też należę do takich kibiców, którzy bardzo się emocjonują. Kiedyś pamiętam na meczu Polska-Niemcy zniszczyłem nowe buty, które kupiłem przed tym meczem i tak kopałem w ścianę. No wynik był taki sobie dla nas wtedy, jak pamiętam. No i właśnie emocje wzięły górę. Ale też jest radość. Ja myślę, że na tym polega kibicowanie. Nie możesz być chłodny i patrzeć jak na szachy. Chociaż i w szachach bywają emocje takie, że ludzie sobie rwą włosy z głowy. Podobno to jest bardzo urazowy sport. Broń Boże, mówiliśmy o tym Trójce kiedyś. Czy ty wiesz, co się dzieje teraz w Meksyku? Przecież dlatego mam narodu. Ten mecz z Brazylią to jest w ogóle coś niebywałego. Ale proszę państwa, jest 23 minuta tego meczu. Jest 0-0 i natychmiast przenosimy się do Rosji. Tam jest Adam Malecki, który to spotkanie obserwuje. Witam cię, Adamie, dzień dobry. No na razie 0-0, ale Meksyk wcale nie oddaje pola. Oczywiście, witam bardzo serdecznie. To spotkanie odbywa się w Samarze, podobno bardzo gorąco, ale Meksykanie czują się wyśmienicie. Oni wyszli na ten mecz zdeterminowani. Najwidoczniej te mecze z potęgami światowego futbolu, bo przecież wygrali na inaugurację z Niemcami, teraz grają z Brazylią, służą im bardzo. Przeżywali się przed chwilą te okazje z 21 minuty, kiedy Hector Herrera znalazł się przed polem karnym Brazylijczyków. Strzelał z buta, ale został zablokowany przez jednego z zawodników Brazylii. 41. spotkanie pomiędzy tymi drużynami. Oczywiście górą Brazylia wygrywała 23 razy, 10 razy tylko Meksyk. 7 meczów kończyło się remisem. Jeżeli chodzi o reprezentację Brazylii, to w bramce oczywiście stoi Alisson. A z Alissonem miałem okazję porozmawiać tuż po meczu z Serbami. To był mecz ostatni w fazie grupowej, który dał awans reprezentacji Brazylii. Zapytałem przy okazji bramkarza Canarinhos, jakie są cele Brazylii na ten mundial. Myślimy o rzeczach wielkich i o tym, żeby wygrać. Chcemy być mistrzami świata, a do tego dochodzi się krok po kroku. Musimy myśleć o każdym kolejnym meczu. W fazie grupowej zagraliśmy tak naprawdę 3 finały. Do tego, żeby zostać mistrzem, pozostały 4 mecze. Jeśli przegramy, nie będzie kolejnych meczów. Więc myślimy tylko o Meksyku. Ten mundial jest niesamowity, głównie pod względem kibiców. Wasi są niebywali. Jak ty odbierasz te mistrzostwa świata? Tak, to są piękne mistrzostwa. A nasi kibice dają nam tyle siły. Wszystkie drużyny prezentują bardzo wysoki poziom. Jakość gry bardzo się podniosła, głównie pod względem taktycznym. Nie ma tu faworytów. Ci, którzy byli uznawani za faworytów, jeszcze zanim mundial się rozpoczął, to już ich nie ma. Na przykład Niemcy. No tak, Niemcy. Chyba tego nikt się nie spodziewał, ale taka jest piłka nożna i wszyscy ci, którzy biegają po boisku, wiedzą, że czasami może się wydarzyć coś zupełnie niespodziewanego. My na przykład strasznie męczyliśmy się z drużynami, które wręcz zabarykadowały się w obronie, ale my jesteśmy w stanie poradzić sobie ze wszystkim i z każdym problemem. Naszą kolejną przeszkodą jest Meksyk. Meksyk rzeczywiście broni się już w tej chwili bardzo odważnie. Neymar wpadł przed chwilą w pole karne, minął jednego, drugiego zawodnika Meksyku, ale świetnie obronił w tym przypadku Guillermo Ochoa. Jeżeli chodzi o reprezentację, o Alissona, to on jest częścią ciekawej układanki transferowej wielkich klubów, bo przejdzie prawdopodobnie do Chelsea z AS Romy, jeśli z Realem Madryt porozumie się Thibaut Courtois, bramkarz Belgów. Już już szykuje się na wieczorny mecz z Japonią. Japonią, która nigdy nie awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. W dwóch ostatnich edycjach odpadała po rzutach karnych. Obrońca Gen Shogi wraz z drużyną chce zajść jak najdalej na tym mundialu. Teraz jeszcze groźna sytuacja dla Brazylii. Naprawdę już w tym momencie zaczęła się prawdziwa obrona Meksyku i dalej awansują, dalej atakują Brazylijczycy bardzo zaciekle i naprawdę to jest taki hokejowy w tym momencie zamek. Będzie jeszcze strzał Coutinho, ale nad poprzeczką. Zatem posłuchajmy, co miał do powiedzenia japoński piłkarz. No, kredyt. Nie spodziewam się jakiejś wyjątkowo agresywnej gry, za to wielkiego meczu. Owszem, zagrają dwa świetne zespoły. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. W ataku będziemy na pewno groźni, w obronie pewni siebie. I myślę, że nic nas nie jest w stanie zaskoczyć. Tak, to oczywiście nie był japoński piłkarz. Mam nadzieję, że kolejny dźwięk to już będzie to, co miało być w studiu. Michał, jesteś na stanowisku? Oczywiście, jestem na stanowisku, wszystko oglądamy, patrzymy na to i tak pomyślałem sobie, że to właśnie chciałeś tego Japończyka teraz zaprezentować. Chciałem zaprezentować Japończyka, zabrzmiał Hiszpan, natomiast jeżeli chodzi o reprezentację Belgii, która dzisiaj oczywiście zagra wieczorem z Japonią, no to jednym z tych kół napędowych to jest Eden Hazard, który będzie chciał wraz ze swoimi kolegami z ataku, z Romelu Lukaku, a także Driesem Mertensem zaprezentować się jak najlepiej. W takim razie posłuchajmy, jaki jest sekret tej siły rażenia reprezentacji Belgii. Myślę, że zarówno Dries, Romelu, jak i ja osiągnęliśmy najwyższy poziom w naszej karierze, od kiedy gramy w piłkę. Nastąpiło to w tym samym czasie. Romelu przeszedł latem do wspaniałego klubu, jakim jest Manchester United i zrobił ogromne postępy. Dries jest jednym z najlepszych strzelców Serie A w Napoli ostatnich 3 lat. Ja też w tym sezonie coś strzeliłem. Trzeba pamiętać, że mamy też bardzo silną linię pomocy. Dzięki ich podaniom, naszej współpracy i grze kombinacyjnej stwarzamy dużo okazji bramkowych. Bardzo ciekawie zapowiada się to wieczorne spotkanie. O godzinie 20 zagra Japonia z Belgią, a teraz trwa wciąż spotkanie Brazylii z Meksykiem. Największy nieobecny w drużynie Brazylii to Marcelo, który wciąż leczy kontuzję, ale jest na ławce rezerwowych. Bardzo uważnie muszą grać się w tym meczu Brazylijczycy. Oczywiście oprócz tego, że muszą przejść do kolejnej fazy, to uwaga na żółte kartki, bo zarówno Coutinho, jak i Neymar, jeżeli dzisiaj zobaczą żółtko, no to nie zagrają w ćwierćfinale, także muszą grać bardzo uważnie. Jeżeli chodzi o obronę reprezentacji Meksyku, gra Rafa Marquez. Jest to jego 19 mecz na Mistrzostwach Świata, a tylko 11 zawodników na świecie i w historii grało właśnie w 19 meczach na Mistrzostwach. Jak na razie jest już 30 minuta spotkania. Teraz będzie jeszcze groźna sytuacja dla Meksyku. Zobaczmy strzał, ale Vela nie trafia w bramkę reprezentacji Brazylii. Wciąż 0-0 i 30 minuta. Bardzo Ci, Adam, dziękujemy. Tutaj z Marcinkiem zauważyliśmy, że metoda na krótko ostrzyżone naturalne włosy, którą zainicjował Ronaldo, rozwija się, ponieważ zrezygnował z tych blond różnych warkoczyków Neymar i ma króciutko w tej chwili już przystrzyżone swoje włosy. A zatem widać, że rezygnują piłkarze z tych fanaberii na głowie i koncentrują się na fenomenalnej grze. Ale z drugiej strony masz Chicharito, który jest właśnie takim naturalnym meksykańskim blondynem. Najwidoczniej popracowali nad tą fryzurą w nocy. No i może jak przy okazji Carlesa Puyola, który miał długie włosy tylko dlatego, żeby babcia mogła go rozpoznać w telewizji. Może podobnie jest w przypadku Chicharito. Ach, ale teraz blisko strzelenia była Brazylia. Gdzieś tam zawodnik w żółtej koszulce przedarł się na pole karne Meksyku. To był Neymar, tak. Nie poznaję go teraz. Zgolił te farfocle i już w ogóle jak nie ten sam człowiek. Swoją drogą, panowie, bo to jest bardzo ważne, Adam, dla ciebie, dla całej redakcji sportowej, Michał, dla ciebie dzisiaj jest Dzień Dziennikarza Sportowego. Życzymy wszystkiego dobrego i dziękujemy za ciężką pracę na mundialu. Bardzo blisko się kłaniamy. Dla wszystkich tych dziennikarzy, którzy tam pracują, ja dziękuję w imieniu własnym. Przekażę te życzenia mojemu ojcu, seniorowi Olszańskiemu, bo bardzo mój tata rzeczywiście przez wiele, wiele lat zajmował się sportem, między innymi walki bokserskie. To była jego specjalność za czasów Feliksa Sztama. O, działo się wtedy nieźle dużo. Kawał historii.

widzi się swój własny duży pokój, ale za oknem już nie ma morza, rozdzwoniły się telefony komórkowe, nagle wszelkie pilne sprawy nas dopadły, no i powoli wracamy do rzeczywistości. No właśnie, na Stemlandzie jesteście od soboty, Tomku, ty już właściwie odpowiedziałeś na to pytanie, brakuje morza, dlaczego brakuje morza? No ja w ogóle kocham morze, kocham wodę, kocham sporty wodne i nie ukrywam, że te 2 tygodnie, 1 dzień spędzone na pokładzie Daru Młodzieży to była realizacja mojego marzenia. Ja często bywam w Trójmieście i za każdym razem, jak byłem w Gdyni, przychodziłem na skwer Kościuszki i tak się zastanawiałem, a co tutaj jest w tym oknie, a dokąd z tej kabiny, z tej nadbudówki prowadzą schody. Teraz już wszystko wiem, bo dzięki uprzejmości, bo trzeba o nich wspomnieć, załogi, bosmanów, marynarzy czy oficerów, poznaliśmy Dar Młodzieży od niemalże samej stępki, no po, dobrze, po najwyższy czubek masztu. Mówisz, że kochasz morze, ale morze to jest trudna miłość, bo także opowiadaliście o tym na antenie Trójki. Tam był sztorm, to nie była taka, to nie był taki niedzielny spacerek, gdzie wszystko było za was robione, gdzie było bezpiecznie, przyjemnie, wygodnie, jak w Luna Parku, tylko to był prawdziwy rejs. Prawdziwy sztorm był, to prawda. My o tym sztormie wiedzieliśmy już, kiedy zawinęliśmy do Bremerhaven. Komendant Daru Młodzieży, kapitan żeglugi wielkiej Ireneusz Lewandowski podjął 2 dni wcześniej decyzję, że będziemy wypływać nie o 10 rano, a o 6, właśnie dlatego, że są bardzo trudne warunki przy przejściu z Morza Północnego do kanału La Manche i zaraz po, kiedy oddaliśmy na redzie Bremerhaven, pilota zaczęło huśtać i z każdą godziną huśtało coraz bardziej. Szczególnie ciężka była noc. Mnie akurat choroba morska nie dotknęła i bardzo, bardzo dobrze zniosłem. Jedyna niedogodność to taka, że nie mogłem spać, bo człowiek leżał na lewym boku w koi, za chwilę był rzucony na ścianę. Ale dla mnie nie sztorm był najtrudniejszy. Najtrudniejsze było wejście do Bordeaux, bo to była wcześniej rano o 3:00, na pokład wszedł pilot i tam płynęliśmy przez 4 godziny rzeką i dla mnie był to najsmutniejszy i najtrudniejszy moment. No tak, gdyż to pożegnanie. Pożegnania i zejścia ze statku. Jeszcze do tego, co działo się i w niemieckim, i we francuskim porcie, wrócimy. Około 150 osób płynie na Darze Młodzieży. Miejsca pewnie nie jest wiele. Pojawiał się taki syndrom, który można by nazwać, nie wiem, tak roboczo, syndromem łodzi podwodnej, że zawsze jest ktoś obok, że czujemy czyjś oddech, także te nie najprzyjemniejsze zapachy. Miałaś coś takiego, Agnieszko, że taka klaustrofobia lekka się gdzieś pojawiła? Klaustrofobia może nie, ale rzeczywiście na takim statku no nie ma intymności. Załoga mieszka w 10-osobowych kubrykach. Trudno jest o chwilę samotności. No i jak to bywa zazwyczaj, kiedy warunki są trudne, na przykład zdarza się sztorm i rzeczywiście jedzenie fruwa. My fruwamy po tych kajutach. Z toalety też. Pierwszy raz? Tak, to był pierwszy raz. Pierwszy sztorm, 9 w skali Beauforta. Momentami do 10 dochodziło. Kto kogo uspokaja w tym duecie trójkowym? No dobrze, zostawmy to pytanie. Co na statku, to na statku. O tym się nie mówi poza statkiem, ale wracając do tego sztormu, to no rzeczywiście jest tak, że ludzie chodzą trochę podenerwowani w takich warunkach. Z jednej strony potrzebują bliskości innych osób, z drugiej często chcieliby zostać choć przez chwilę sami. No i na tak małej powierzchni nie jest to zwykle możliwe. I często jest niestety tak, że jakieś małe spory czy drobne rzeczy urastają do tornad w takich warunkach, ale myślę, że uczestnicy... Czyli co, może wybuchnąć awantura o to, że gdzieś zaginął talerzyk z kuchni? Na przykład może wybuchnąć, dokładnie tak. Nie, mnie pobyt na pokładzie Daru Młodzieży pokazał, że ja jestem pełen podziwu i uznania dla tych osób, które decydują się, wstępują do Akademii Morskiej w Gdyni bądź w Szczecinie, bo jest to naprawdę specyficzna praca. To z tymi ludźmi jest się przez 24 godziny na dobę. 4 godziny wachty, potem ileś godzin przerwy, znowu 4 godziny wachty i nie ma dokąd uciec. Z lewej morze, z prawej morze, z przodu morze, z tyłu morze. Jest swego rodzaju monotonia i ja widzę, że jednak trzeba mieć tak, to coś. Pan Bóg musi położyć na przyszłym oficerze marynarki handlowej czy wojennej jednak swoją dłoń. Mówicie, że teraz ten powrót do rzeczywistości jest dosyć trudny. Czy to też wynika z tego, że na żaglowcu jednak jest rygor? To są trochę koszary. Wiemy, o której jemy. Dokładnie mamy wyznaczone wachty. W życiu codziennym trochę to wygląda inaczej. Sami musimy się samodyscyplinować. No przede wszystkim sami uczestnicy mówią, że kiedy schodzą na ląd, to mają ten problem, bo nagle okazuje się, że muszą gotować sobie sami, że muszą sami robić wszystkie te czynności, które na statku ktoś robi. Nie mają też stałego planu dnia, więc muszą się zorganizować. Oczywiście też mówią o takich zwykłych, prozaicznych czynnościach. Na przykład mogą wyjść do sklepu, kupić sobie kawałek chleba na śniadanie i z tego się bardzo cieszą, ale wspominają o tym, że po tygodniu, po dwóch, po trzech tygodniach na lądzie znów wraca ta tęsknota za morzem i robi się takie błędne koło, bo za morzem tęskni się za domem, a kiedy jest się w domu, no to już stopniowo człowiek staje się nerwowy i myśli, kiedy znowu wypłynę. My akurat we dwójkę nie byliśmy wpisani do, czy zapisani do konkretnej wachty, ale zdarzało nam się. Mnie no, kilka ładnych dni zaczynałem o godzinie czwartej, kiedy wchodzi pierwsza, w tym przypadku trzecia wachta rano i schodziłem z mostku po północy, kiedy zaczynała wachtę, pierwsza wachta, zaczynała się wachta psia, jak się mówi na morzu, na tę wachtę, która jest od północy do czwartej. I cały ten dzień, kawałek ranka i kawałek nocy spędzałem na mostku kapitańskim. To było moje ulubione tam miejsce, gdyż tam się coś działo, wszystko było widać. Były też sympatyczne momenty, kiedy przez radio zgłaszali się oficerowie ze statków płynących pod innymi banderami. Przekazywali pozdrowienia, mówili, że są absolwentami Akademii Morskiej. I to pewnie będą takie wspomnienia, które zawsze będą do was wracać. Mamy mało czasu, jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać, bo to był rejs niepodległości, rejs To jest rejs niepodległości. On potrwa do końca marca. To prawda, zatrzymaliście się w dwóch portach, jednym niemieckim, jednym francuskim. Powiedzcie, jak byliście przyjmowani? Czy było zainteresowanie właśnie ze strony tych osób, które was przyjmowały? Pytania o niepodległość, o to, dlaczego płyniecie. Bardzo serdecznie statek był przyjmowany, zarówno w Bremerhaven, jak i w Bordeaux. Staliśmy w samym centrum tych miast. Przychodzili oczywiście ludzie, interesowali się statkiem, interesowali się, rozmawiali z nami na temat idei tego rejsu. W Niemczech powiedziałbym tak, było tak po niemiecku, uporządkowane. Krótko i na temat. Krótko i na temat, bo samo Bremerhaven, jak około 20 wracałem na statek przez centrum, to już było wyludnione miasto, a w Bordeaux to przeszło nasze oczekiwania. Była naprawdę jedno. 48 godzin wielkiego święta dla miasta. Musimy niestety kończyć, a pewnie moglibyśmy o tych morskich opowieściach jeszcze długo rozmawiać. Dziękujemy za nie, dziękujemy za relacje przez te dwa tygodnie. Dziennikarze Trójki, Agnieszka Szwajger i Tomasz Kowalczewski wrócili z rejsu na Darze Młodzieży. Trójkowe wilki morskie już na lądzie. Można tak powiedzieć? Można tak powiedzieć, ale myślami, przynajmniej ja jeszcze jestem na morzu, śledzę na radarze, gdzie jest dar w tej chwili. Ja też śledzę. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować państwu, że znosili państwo nasze relacje, ale staraliśmy się przekazać to wszystko, co się tam dzieje. Słowa podziękowania oczywiście dla załogi komendanta Daru Młodzieży, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademii Morskiej w Gdyni i Palotyńskiej Fundacji Salvati. Bardzo dziękujemy i może jeszcze piosenka taka, która te wspomnienia z morza podtrzyma. Myślę, że w sam raz na żagle. Mumford & Sons, Winter Winds. London with lonely hearts. Oh, the warmth in your eyes swept me into your arms. Was it love or fear of the cold that led us through the night? For every kiss, your beauty trumped my doubt. And my hand told me. And my hand told my heart, let from the god that I once loved was the same that sent me into your arms. Oh, and pestilence is one when you are lost and I am gone, and no hope, no hope will over. Mówiliśmy o lekko październikowej pogodzie w lipcu. Komu słońce, komu deszcz? Serdecznie pozdrawiam pana Adama z Mazur. Jestem trochę zaskoczony tą pogodą przez wędkarzy serwowaną, ponieważ ryby dobrze biorą jak pada, więc jak 70% wędkarzy stwierdziło, że będzie dobra pogoda w wakacje, to się trochę obawiam. Zapraszamy do trójki. Dogodzić się nie da, dogodzić się nie da. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@trzymałpa.polskieradio.pl. Państwo to wiedzą, ale przypominam. Do Państwa dyspozycji do godziny 19:00. Proszę do nas pisać, proszę zadzwonić do Darka, proszę z Darkiem porozmawiać. A już teraz w trójce w popołudniowej zapraszamy do trójki. Kolejny temat. Darmowy pedikir, darmowe taksówki, a nawet zniżki na zabiegi rehabilitacyjne i na remont. Takie udogodnienia oferują seniorom samorządy. Społeczeństwo się starzeje i politycy, jak się okazuje, zaczynają najwyraźniej zauważać, że ludzie starsi to niezwykle wpływowa i wciąż rosnąca grupa wyborców. Czy zauważyła pani, że jest coraz więcej udogodnień dla seniorów? Raczej tak, tak. Tak jak dla mnie na przykład te tańsze leki mają być. Jeszcze nie mam 75, ale... Ale już pani czeka? No raczej tak. Osoby starsze mogą chyba cieszyć się, bo ich potrzeby są coraz częściej dostrzegane. I tak na przykład w Poznaniu seniorzy mogą skorzystać z darmowego pedikuru. Skąd ten pomysł? Inspiracja przyszła od seniorów. Dorota Potejko z Urzędu Miasta Poznania. Staramy się sprostać ich oczekiwaniom i taką problematykę właśnie kłopotów z obcinaniem paznokci u stóp zgłosili nam członkowie Miejskiej Rady Seniorów. Usługa jest dedykowana seniorom powyżej 80 roku życia. To jest usługa mobilna, czyli przyjeżdża pani podolog. Różne instytucje państwowe, czy jeżeli chodzi o administrację lokalno-samorządową, czy również i centralną. Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Od jakiegoś czasu zaczęły dostrzegać tą grupę społeczną, potrzeby i problemy i starać się na nie w różny sposób odpowiadać. Teraz zbliżają się wybory samorządowe. Samorządowcy chyba robią co mogą, żeby przyciągnąć tę grupę na swoją stronę. Wydaje mi się, że wszyscy politycy, nieważne czy z poziomu samorządowego, czy z poziomu centralnego, muszą w swoich działaniach uwzględniać interesy i potrzeby ludzi, którzy są dla nich potencjalnymi wyborcami. Jedną z grup społecznych, do których się kierują i kierują swoją ofertę i swoje działania, to są właśnie starsi Polacy. Kielce chlubią się tym, że jest tutaj 12 klubów seniora, uruchomiliśmy mieszkania chronione dla osób starszych. Marek Spylina, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Karta seniora miasto postanowiło osobom, które ukończyły 60 rok życia, zaproponować sporo ulg i zniżek. To jest też takie rozwiązanie, które jest otwarte na partnerów prywatnych. Również do zniżek na remont, bo pojawiły się dwie firmy, które taką zniżkę zafundowało. Oferujemy również usługi, które też do nas dotarły prosto ze środowiska seniorów. Są na przykład, jest złota rączka, czyli drobne naprawy, jest traksówka dla seniora. My od początku kadencji pan prezydent Jędrzej Solarski, który odpowiada też za zadania związane z polityką na rzecz seniorów, bardzo regularnie spotyka się z Radą, wsłuchujemy się na tych spotkaniach w sygnalizowane potrzeby. Formalnie kampania dopiero ruszy, jak zostanie termin wyborów ogłoszony, a to prawdopodobnie nastąpi w sierpniu. Ale jak już to stanie się, to zapewne należy się spodziewać, że szczególnie na poziomie tych poszczególnych samorządów, nie wiem, gmin, będziemy obserwowali pewnie więcej takich postulatów, pomysłów dotyczących poprawy jakości życia osób starszych niż to było w ubiegłych latach, bo wiele się wydarzyło przez ten czas już. O seniorów pytała Paulina Kozion. Darmowy pedikir dla seniorów. Ciekawy pomysł, przyznają państwo. No właśnie, byle tylko nie był to taki polityczny, słomiany zapał, jak to zwykle bywa w kampanii, a później już po wyborach gdzieś te obietnice wszystkie znikają. Diesel is for unbelievers. Electricity is wrong. Got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. But at the end of the tunnel, there's a light. The power.